मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, उस दिल से कहना है हरदम, मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। वो बेखुदी है मेरी, मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। आँखों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा, मैं हूँ राही वो है मंजिल, करना है अब उसको हासिल, इन धड़कनों में बाजे उसकी ही सरगम, वो तिश्नगी है मेरी, मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं।